यह बोलेगा मिलेगा, तभी दुख से त्राण दे डालेंगे अन्यथा, रो रो कर हम प्राण इस अवसर भी हो गए, वे मुनि वर लाचार मंत्र पढ़ा जल छिड़क कर, उठा राज कुमार आ गए जान माँ बापों में उस गिरे जान के, उठते ही जग उठे भाग राजधानी के, सोए कुमार के जगते ही बेटा बेटा कह दौड़ पड़ी माता गोदी में लेने को, राजा भी पागल के समान झपटा गोदी में लेने को, लेकिन पीछे हटा वह जीवात्मा बलवान जिसे महात्मा ने दिया अभे प्राण का दान। बोले मुनि उस जीव से कर ले वार्तालाप, तड़प रहे तेरे बिना यह तेरे माँ बाप, जीव रूप में प्रकृति फिर हंसी ठहाका मार, भोला है नादान है पागल है संसार, कैसा सुत कैसे मात पिता, माया निर्मित सब नाते हैं इस मृत्यु लोक में, कर्म विवश जीवात्मा आते जाते हैं, हो गए करोड़ों युग व्यतीत या सृष्टि बने संसार बने, माँ बाप पुत्र पुत्री हम सब अब तक कितनी ही बार बने, मिट गई अनेकों बार सृष्टि पर आवागमन ना मिटा कभी, लख चौरासी वह चक्कर है चलता ही रहा न रुका कभी, हर नाता एक भावना है हर रिश्ता एक कल्पना है, अपना तुम जिसको समझ रहे वह सब सपना ही सपना है, जाग ओ सोने वाले जाग, जाग ओ सोने वाले जाग, रहता शूल मूल में जिसके मोह फूल वह त्याग, जाग ओ सोने वाले जाग, यह मरुभूमि यहाँ चल कैसा, मृग बेकार है भाग इस कोने से उस कोने तक, लगी हुई है आग, जाग ओ सोने वाले जाग, जाग ओ सोने वाले जाग, चित्र के तो नृप इस तरह पाकर दुर्लभ ज्ञान, राज कार्य करने लगे जग में कमल समान, कहा भीष्म ने फिर तनिक समझो पांडु कुमार, शिक्षा लो इस कथा से त्यागो मोह विकार, दुनिया में रहो मगर रखो जीवन का महल सदा उज्जवल, कीचड़ में रहकर भी जैसे रहता रहा है कमल सदा उज्ज्वल। यद्यपि आते हैं कितने ही संघर्ष राज संचालन में, लेकिन वह जीवन ही क्या है संघर्ष न हो जिस जीवन में। संघर्ष प्रकृति का है स्वभाव, संघर्ष सब जगह रहता है। संसारों का जीवन महान संघर्षों ही से बनता है। फिर बेटे तुम तो राजा हो, राजा की शोभा शासन में। जनता की सेवा करो खूब, जनता साकार जनार्दन है। संचालन करो राज का भी, हर से भी लगन लगाओ तुम। इस द्वापर में त्रेता वाले राजा विदेह बन जाओ तुम। धर्म राज जी को मिला एक नवीन प्रकाश, मन उनका निर्मल हुआ जो निरभ्र आकाश। अब गांगे ने वेदों का शास्त्रों का सार सुना डाला। क्या धर्म अर्थ क्या काम मोक्ष सबका रहस्य बतला डाला। सैकड़ों अनुभवों का निचोड़ मंथन सब श्रुतियों स्मृतियों का, कह दिया भेद विस्तार सहित सारी रीतियों नीतियों का। अठावन दिन तक चला दादा का व्याख्यान, स्वेच्छा से फिर उन्होंने किया महाप्रस्थान। पूर्व दिशा में जिस समय उदित हुआ मारतंड, नीचे से ऊपर चला एक ज्योति का खंड। सुरगण छा गए विमानों पर, बोले हे अभिनंदन आओ। हो गई शाप की अवधि पूर्ण, आओ शांतनु नंदन आओ। घनश्याम खड़े थे सिरहाने, पीतांबर उनका उड़ता था। हे दादा जाओ दिव्य लोक, मानो वह भी यह कहता था। वसु बन कर वसु लोक में, वसु ने किया प्रवेश। गूंज उठा इस गान से राम कृष्ण का देश। ऐ दुनिया में आने वालों रखो इतना याद, ब्रह्मचर्य ही है जीवन के मंदिर की बुनियाद। बालकपन से बनो मेहनती, करो खूब व्यायाम। पढ़ो लिखो गुरु के आश्रम में वेद पुराण तमाम। मन पर अपने संयम रखो, बनो पूर्ण निष्काम। सादा खाओ सादा पहनो, भजो राम का नाम। यही ब्रह्मचारी का जीवन, इसमें नहीं विषाद। ऐ दुनिया में आने वालों रखो इतना याद, ब्रह्मचर्य ही है जीवन के मंदिर की बुनियाद। विधि विधान से हुआ जब पूर्ण मृतक संस्कार, किया व्यास जी ने प्रकट एक महान विचार। बनी रहे साम्राज्य में शांति सहस्त्रों साल, करे युधिष्ठिर इसलिए अश्वमेध तत्काल।